Rádió Café 98.6-on. A Fővinformtól tudjuk, hogy a Margit hídon és az Árpád hídon mindkét irányban lassú a... Sziasztok srácok, én Döglész Zoli vagyok, elszakadt a nadrágom haja, és ez a Rádió Café 98.6. És hallgassátok sokat ezt a rádiót, mert mindenkinek eltöröm a kezét. Sziasztok! Misi, hallgatott a Rádió Cafét? Már Zoli látom. Zoli, elveri a kezedet. Elsőzöm, eltörjük a főpofozom. Ha lesz mivel? Lesz mivel, ja. Még egy búcsúkör, okay. Mert menned kell. Futok mindjárt. Futszalad. Vegas. Boxoltál Vegasban? Igen, kétszer is volt szerencsém ott járni és boxolni is. Úgyhogy fú, hát ez egy más világ. Egy gyönyörű hely, pláne éjszaka. Az első, amikor először voltunk kint, akkor éjszaka érkeztünk meg a repülőtérről, és hát amikor jöttünk be a repülőtérről szállodánkból Mandalay Bay-be, egyszerűen az csodálatos. Csodálatos, ami ott fogadott. Egyszerűen mesebeli a táj. Aztán föl kellett a nap is mentünk edzeni, és nagyon kopár az egész. Tehát elég csalóka. Tehát az egész látvány. De éjszaka egyszerűen gyönyörű. A fények, tehát a szállodák, az egyszerűen félelmetes. Azt szeretném kérdezni, hogy mi van a csajokkal? Jó vagyok, köszönöm. Szerintem ennyi elég is. Barátnő minden. Igen, igen. Nagyon jó. Minden. Jó kezekben vagy. Igen, köszönöm. Keményen tartva. Igen. Úgyhogy a sok lányt, aki beírt, hogy adjátok meg a Misi mobiltelefonszámot, ezután kell egy kicsikét. Sajnos. Hát el kedvetlenítenünk. Adásunk ki. Az elküldünk éppen. Misi, hát nagyon-nagyon sok sikert. Nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél. Én köszönöm, nagyon jól szórakoztam. Legközelebb hozzál valami övet is be. Okay. Mérekkorák ezek az övek, hogy jól lesen őket fényképezni? Persze, természetesen, hogy jól látható. Utcán nem hordod. Azért az elég durva lenne. Formában nem lehet lefűzni. Hogy kocsira így szélre gyöli. Tudod, ez ekkora. A diszkóban jól mutat. Persze, most nagyon jól. Világítaná. Szikrázna. És ezek olyan övek, amiket akkor is megtartasz, hogyha esetleg... Természetesen ezek olyan övek, hogy amikor elnyeri az ember ezt a címet, tehát legyen szó ez interkontinentális bajnoki övről, vagy világbajnoki övről, akkor ez a sajátja, tehát készítenek neki egyet, és ezt megtarthatja örökre. Hát reméljük, hogy... Bizonyosan az milyen rossz lenne, hogyha elveszíti az ember, akkor vissza kell. És tényleg elveszíti. Ja. Keményen megdolgozott az ember azért az övér. Hát reméljük, hogy nem csak így marad meg az öv, hanem tényleg meg is véded. Nagyon miért, tehát mindent megteszek érte, úgyhogy nagyon keményen edzek, úgyhogy meg is fogom tartani. Na és szeretnénk, hogyha az utolsó mérkőzésed, majd 31 éves korodban, amikor abba hagyod, akkor az Budapesten lenne és nyernél. Így lesz. Oké, okay. Akkor ezt megdumáltam. Érted? Na, ennyi az egész, nem kezdem csak a... Nem kezdem bimbizni, így van. Kézzel egészünk lesz. Hát ez nem biztos, hogy sikerül, de... Misi, köszönjük szépen. Mint anyunk büszkesége vagy. Én köszönöm szépen. Sziasztok. Kis taps, gyerekek, kis taps. Kis taps, nagy taps. Köszönöm. Sziasztok. Szia. Mi pedig jövünk vissza nem sokára a What You Say című szerzemény után. A futballal. Világ eredményeivel. És a női csapatunknak az edzésprogrammal. Így van. You're living on another level. Ow. I can't seem to talk to you eye to eye. You're in your prayers to the devil. Baby, I don't know why you make me cry. Why can't you meet me? Like I need you to. Just try and see me with these eyes. I'm watching you and everything you do. What you say, I can hear you. What you say, what you say, I can understand now. I can hear you. I can hear, I can hear. What you say, I can hear you. What you say, what you say, I can understand now. I can hear you. I can hear, I can hear. Causing trouble in my life, confusing all the issues by the way you lie. Tell me why we seem to make the wrong connection. This time, why are you throwing stones when you live in this glass house? Ow! Why can't you need me like I need? Everything you do. What you say, I can hear you. What you say, I can understand now. I can hear you. I can hear, I can hear. What you say, I can hear you. What you say, I can understand now. I can hear you. I can hear, what you say, I can hear you. What you say, I can understand now. I can hear you. Na na na, tell me what you say. Radio Café 98.6. Und das ist das Bundesliga. Jawohl, jawohl. A Hertha BSC VfB Stuttgart mérkőzéssel nyitjuk meg a sort, ahol meglepetésre a Hertha győzött. Még úgy is, hogy egy magyar egy teljes félidőt játszott a Hertával, a Dárdai Pali másodikba. Sőt, a másik magyarunk pedig ugye a Stuttgart színeiben 80 percet tündökölt, de nem nyújtott annyira meggyőző teljesítményt, meg kell, hogy hagyjuk. Nem a posztján játszott, nem jól játszhatják az Innit, én szerintem. És ehhez a hírhez még talán hozzátartozik az is, hogy Lothár is tiszteletét tett a mérkőzésen, és a mérkőzés után beszélt Palival is, és Imrével is, és valamint Gábor. A nem pályára lépő Királyi Gáborral is. Valószínűleg a melegítő alsó későbbi sorsát kinyitották. Gábor, ön játszhat a válogatottban, de az alsó ott sem kerülhet pályára. Keine Hose bitte. Na, Bayern München, Hannover, 3-1. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, nagy öröm az én kicsi szívemnek, hogy a Frankfurt idegenben is győzni tudott, és elindult hátulról előre. Ja, bizony. Mönchengladbach, Werder Bremen, 1-2. Halló? Eintracht. Igen? Mönchengladbach, Werder Bremen, 1-2, Dortmundot megmondjuk, nem? Wolfsburg. Borussia, igen, Wolfsburg, Borussia, 2-4 idegenben, tehát 4-et vágott a Dortmund. Undi tabelle, Werder Bremen. Még a Brémát, igen, a Werder Brémát meccsét, 1-2, nem, Mönchengladbach, Werder, 1-2. És ez alapján Di Tabella. Igen, vezet a Bréma 45 ponttal. Nagyon elhúzott. Bizony. Második a Bayern München. Harmadik a VfB Stuttgart. És kieső helyen még mindig a Hertha. De már megkezdte a felzárkózást, hiszen az utolsó háromnak ugyanannyi, azaz 16 pontja van, ezek pedig a Hertha. A Hertha, a Köln és az Eintracht Frankfurt. Fölöttük a Karlsruhe 18 ponttal. Így, hogyha a következő fordulóban esetleg a Lautern kikapna, és az Eintracht pedig győzelmet érne el, akkor bizony eltávolodnak kieső posztról. De ugyanez vonatkozik a Hertára is. Drukkolunk Gabiéknak. Így van. Premiership. Nézzük 24. forduló. Chelsea, Charlton Athletic 1-0. Everton, Manchester United 0-3-ról álltak föl, ha jól tudom. 3-4. Ami egy eszméletlen mérkőzés lehetett. Nagyon szép. Bolton Wanderers Liverpool 2-2. Igen, megtorpant a Liverpool. És hát Wolverhampton Wanderers, sajnos a farkasok itt kikaptak az Arsenaltól 3-1-re hazai pályán. Nagyon-nagyon szép mérkőzés volt. A tabella tehát úgy néz ki, hogy első az Arsenal. A második a Manchester United, 2 ponttal lemaradva. A harmadik, és itt már nagy a távolság, a Chelsea. A negyedik a Newcastle United. Kieső helyen pedig a Leeds. A Wolverhampton. És a Leicester City. Ugorjunk! Primera División! A Spanyolország, ha valaki nem tudná. España. A Real hozta a pontot, 2-1-re verte a Malagát. Csak úgy, mint a Valencia az Atletico Madrid ellen, ők 3-0-ra nyertek. Bocsánat, félbe kell, hogy szakítsam az eredményeket. Elolvastam, hogy az a szabadrugás gól, amit a Roberto igen, Carlos lőtt, 114 km per óra. 119 km per órával ért el igen. A kaput. És konkrétan eszébe jutott az embernek az a pillanat, amikor kívülről űrhajósként mondjuk nézni a Földet, ami 43.600 km per óra sebessége elhúz mellette. Tehát így nem mozdult meg a labda. Egyszerűen... Elképesztő. Na igen. Elképesztő. Aztán Albacete Deportivo 0-2. Santander Betis 1-2, itt Benjamint kell kiemelni, aki rugott egy öngolt, majd rugott egy gólt. Igazi szép sport teljesítmény. Osasuna Barcelona 1-2. Na. Tehát valami azért csak történt a Barcelonával. Első helyen a Real Madrid. Második a Valencia. Harmadik a Deportivo La Coruña. És már is negyedik helyen a Barcelona. Akik viszont úgy néz ki, hogy távoznak, a Murcia. Az Espanyol. És az Albacete. Serie A. Ajajaj. Szörnyű eredmények. Ajajaj. Hát óriási egyik szemünk sír a másik nevet. Kezdjük rögtön a nagy rangadóval. A forduló mérkőzésével. Róma Juventus 4-0. Azt ennyi. Hát... Nem hagyott kérdőjelet a Róma. Nagyon-nagyon komolyan játszott a Róma. Meg is érdemelték. Én azt gondolom, hogy igen. Bizony. Sampdoria Internazionale 2-2, bár Krisztián nem tudom hányszor kapta le a kékfehér csíkus meszt és a szívecskés kispólot, hányszor mutatta meg a közönségnek. Kettőr is bevágott, de ez kevésnek bizonyult a három ponthoz. A Parma otthon kikapott a Lációtól 0-3-ra. És a Milán pedig 2-1-re legyőzte a Perugiát. Ez alapján tehát az állás Milán, Roma, Juventus, Inter, Láció. Kieső helyen? Ancora. 5 pont, az szevasz. Annak már tényleg kicsöngettek. Jövő héten ne tegyük bele. Ki is húztam. Perugia. Fél szevasz, 11 pont. És Empoli. 16 pont. Tájékoztatásul a Milán 51 ponttal vezeti bajnokságot. Nem biztos, hogy sikerülni fog a srácoknak. Nos, ez volt tehát Európa vezető futballja. Nem sokára jövünk vissza a koncertekkel, a mozi műsorral, a tévéműsorral, de előtte mindannyiunk kedvence. Az esti mese következik a szám után, melynek címe Rocker Faction. Lefagytam. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Right about now, about now, about now, about now. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. The funk soul brother. Rádiókafé 98.6. Drága szág! Esti mese kisebbeknek és egészen nagyoknak. Krisztus, Szent Péter és az ágyok. Ott a mesélünk, Bobi. Bobi, nézd a bácsit. Kösz. Jézus Krisztus és Szent Péter késő este értek egy városba. Egy szállodába tértek, ahol csak egy 5 ágyos szoba volt. Négy ágy már foglalt volt négy ácsnak, akik a vendéglőben daloltak, táncoltak, verték az asztalt két kis botikával, jól be voltak szipókázva. A vendéglős az ötödik ágyat szánta Jézusnak és Szent Péternek. Péter vacsora közben hamar ráunt a részegek dorbézolására. Uram, gyerünk, feküdjünk le, ne hallgassuk ezt a zsivajt. Jól van, Péter, gyerünk. Benyitottak a szállodaszobába. Uram! Feküdjél a falhoz, ne halljad annyira azt a nagy zúgást. Én jobban kivírom kívül. Kegyeskedett Péter. Kegyeskedem, uram. Alig, hogy elaludtak, bezúdultak az ácsok, elkezdtek a szobában is torbézni. Akinél a cimbalomverő volt, oda megy az ágyhoz, Péter egyik oldalát ütögette. Péter megfordult, akkor meg a másik oldalt üfölte. Mikor már Péter nem bírta tovább a verést, megrázta Jézust. Uram, cseréljünk már helyet, hát ha nagyon be vagy szorítva a falnál. Jól van, Péter, cseréljünk. Mikor helyet cseréltek, a cimbalmas odafordult. No! Adjunk már a falnál lévőnek is, mert az még nem kapod! Jó éjszakát! Szervusztok, gyerekek! Jó éjszakát! Overwritten to make a meeting and I feel alright. I've scrapped this great book, the one that goes hook-hook, and I feel mighty right. There'll be no more colluding, collisions intruding, cause it's just a little while before it's kicked the boot in. Too many rocks and shooting stars looping, rings on another planet, slamming. Gotta get over the fence and the wall, ladders I'm climbing, a teardrop above. From the top I'll be falling, I'll give you a call, cause I'll be flying right. No, no, no, I won't read into that. No, no, no, that's a fact of the max. Yeah, yeah, yeah, there'll be light in the day. Only for sunrise, I lose in yellow rays. No, I won't be giving the badness to reading, cause I'll be up to tie. I'm escapading the goodness I'm reading, cause I feel mighty right. There'll be no more backbiting, the wrongs I'm writing. Word to the mother is exciting. Don't underestimate why I'm fighting. Food for the cause of love and uniting. Gotta get over the fence and the wall. Ladders I'm climbing, a teardrop above. From the top I'll be falling, I'll give you a call, cause I'll be flying right. No, no, no, I won't read into that. No, no, no, that's a fact of the max. Yeah, yeah, yeah, there'll be light in the day. Only for sunrise, I lose in yellow rays. The rules of the mission, I'd feed my mind. Cause complication is a degradation and a real love spy. Gonna pressure for leisure and make our life better. One step forward, hold on forever. Don't give it up, never, neither, no, neither. Just move so right. Thank you. tart, akkor visszaszámolok és elindulok, jó? Tehát 1, 2, 3, 4. Szervusztok gyerekek! Élő kívánságműsort hallhattok a Rádió Café 98.6-on minden vasárnap délután 2-től 5-ig. Napjaink legjobb felvételeit, az elmúlt 1000 év slágerét kérhetitek a 312-3000-es telefonszámon, vagy rövid szöveges üzenetben a 0629-986-986-os mobilon. Aki az információs szupersztrádát használják, keressék fel a www.radiocafé.hu fórumán a kívánságműsor topikot. Ne felejtsétek, élő kívánságműsor a Rádió Café 98.6-on minden vasárnap délután 2-től 5-ig Tibi Lávval és Silent Bobival. Szervusztok! Dévényi Divi bácsit hallottátok! A reklámban minden van. Kedves hölgyem, bizony önnek rendszeres tornázásra van szüksége. Már van olyan objektív erőléti felmérés, melynek alapján hatásos tréningeket végezhet. Objektív felmérés? De hova menjek? Az első 40 év felettiek klubjába, a Concept Training Centerbe Budán, a Bocskai úton. Telefonszámuk 888-03-20. A tréning heti egyszer is hatásos. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Hajnali világosság, 30 perc lélektől lélekig a Rádió Café 98.6-on, minden hétköznap reggel 6-tól fél 7-ig. Hogy legyen miért felkelni? Hírek a Rádió Café 98.6-on. Pontosan 7:30, sziasztok, hírek röviden, már csak a kormánytól függ az M5-ös, tudta meg az RTL Klub. A csatorna szerint már csak azt kell eldönteni, hogy az AKRT-t teljesen vagy részlegesen vásárolják ki. Óriási vihar dúlt szerte az országban. Több megyében is fákat csavartak ki a széllökések. Miskolcon például rendőrlámpát döntött ki a vihar. Az ORFK félmilliárdos adócsalás ügyében 16 gyanúsított ellen fejezte be a nyomozást, amit átadtak az ügyészségnek. A leendő pénzügyminiszter szerint 185 milliárd forintot takarított meg a kormány, a deficit viszont a tervezetnél több, várhatóan 6% lesz. Az utcán tüntetnek a tejtermelők egy hét múlva, ha nem állapodnak meg a kormánnyal a gazdák támogatásáról. Végül arról, hogy holnap Budapesten is csapadékos, télies idő lesz, legfeljebb 4 fok várható. Napi hír összefoglaló fél óra múlva. Sziasztok! A hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG Produkció 2003. Figyelj, fönn van a mikrofon! Ez a Café Olé a Rádió Café 98.6-on, talán utoljára, mert a vezetőség most már biztos be fogja tiltani a műsort. Lacival, Tomival, Silent Bobbival, Chatmannel, és mindenek előtt Gáborral! Aki közreműködött a mesében. És megparancsolta nekünk, hogy... Mondjuk el! A Rádió Café 98.6 Lounge! Heti programját. Nos, február 12. Csütörtök! Videodiszkó! Hazugság! Ha jól tudom, szerdán az Instrument debütál. Talán most? Ez a két dolog nem zárja ki egymást. Csak mi a csütörtökkel kezdtük. Szerdát nem mondjuk el. A szerda még titok. Meg, jó? Február 12. csütörtök! Videodiszkó! DJ Buddy Holly! És DJ Superman! A belépés ingyenes! Lounge! Február 13. péntek! Lounge Café! DJ Zero és DJ Rob! A belépés ingyenes! Lounge! Február 14. szombat! Deck Attack Party! Infra Gandhi és Cyborg Templar! A belépés ingyenes! Február 15. vasárnap! Blues Jam! Ferenci Gyuri és barátai live! A belépés ingyenes! Radio Café 98.6 Lounge! És adósok voltunk még egy mit mutogatsz, Nem mutogassál. Megvárom, még elolvassátok. Február 11. szerda. Instrument Live, DJ Konrad és DJ Gasper. Lounge! Gyerekek, debütálás, menjetek le! Most én ezt a Megasztárt nem hiszem el. Van ilyen? Lesz, igen. 12-én party? Megasztárt. A Megasztárt szereplőivel? Nagyon sok minden lesz. Rádió Café 98.6 Lounge! Na mindegy. Edzésprogram csajoknak. Edzésprogram. Tehát, ha jól meg akartok tanulni focizni, következő sok. Erőléti edzés. Kezdjük az erőléttel, futás. Körbe kell futni a pályát 25-30 alkalommal. Igen, aztán utána rövid sprinteket kell csinálni, úgyhogy 10 méter sprint, visszagyalogol, 20 méter sprint, visszagyalogol, fél pályáig, aztán visszafelé. Nagyon fontos a fekvőtámasz. Fekvőtámasz és a tiki-taki. A 16-os két sarkát tekintsük kezdő és végpontnak, igen? Tehát ugye ez nagyjából olyan mennyi, 15 méter, durván kicsit több. És ide-oda szaladgálni kell, úgyhogy mindig így kitámasztani az érkezőlábbal. Na most jutott eszembe még egy fontos dolog, hogy nagyon fontos a focihoz a nagy mell. Feltétlenül szükséges, tehát, szinte elengedhetetlen. Ezt mindenképpen azt hiszem sportorvosi esetén kell nyilvánítani. Egy 90-es mellbőség alatt szerintem nem fér be a női NB1-be valószínűleg senki sem. Így van, tehát először... Ajánlatok, plasztika... Minden esetre maradjunk először száraz edzés, labdában majd csak később. Tehát egyelőre futkorászás, mellnövesztés. Uh-huh. Aki kicsit kisebb a melle, az esetleg így ideiglenesen még a műtétet meg nem csinálja, az ilyen stuklabdákat lehet, hogy tegyen, vagy kis felfújt lufikat, hogy tudja az érzést, hogy... Milyen az? Mert hát, hiszen a labdát ugye látjuk a tévében is, mellel kell levenni. Bizony, és a labda gömbölyű. Nem beszélve erről. Bizony, jó, akkor még mi kell? Labdás edzést. Később. Lehet. Később? Egyelőre hidegben csak futkorászás van, semmi labda. Igen, a labdát... Labda a szertárban marad. A zuhanyzás közben lehet egymásnak gurigatni egy gumilabdát. Kézzel. Egyelőre meg a lábat ne használjuk, lányok, jó? Vigyázzunk a lábikákra. Nyújtsunk sokat, és próbáljunk meg sminkkel is javítani az amúgy is gyönyörű kinézetünkön. Ugyanúgy, mint a fiúk. Ebben a ránk váró fergeteges 25 percben, ami még hátra van a Café Oléból, szóljon egy örökzöld sláger először, majd... Ami már rég forgott itt a Café Oléban. Így van, nem más, mint Lenny Kravitz. Nem mondom meg, ki miatt forgott rég, Chatman. És a Digin című szerzemény, amit Chatman nem szeret. De mi szeretünk. És ma a demokrácia többségi szavazás útján. Egy kicsit mi is kérhetünk. Legyen így. Lounge! It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. There ain't no time for you to spare. If it ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. yourself a good time. Once you dig in, you'll find you coming out the other side. And once you dig in, you'll find you have yourself a good time. Once you dig in, yeah, yeah, yeah. And once you dig in, you're gonna have yourself a good time. Once you dig in, once you dig in, you'll find you coming out the side. And once you dig in. Je m'appelle Cécilia, j'ai 13 ans et je vous dis, écoutez Radio Café 98 sites. C'est trop bien, 98 sites, Radio Café, Radio Café! Jézus, szívem, hát... Mit tesz ebbe a francia kislányba? Gyorsan a mozi műsort, hogy lekezeljünk téged! Ils sont d'ici, a mozi műsor! Avec un clou, avec ton pyjama! Kérlek szépen, 8 óra 30 perckor, aki még nem látta, feltétlenül nézze meg, ha úgy gondolja, ha nem, hát nem. Apám beájulna című film, Uránia Nemzeti Filmszínházban. Vagy pedig ugorjon rá a Mackó testvérre a Palace West Endben. Esetleg 20.45-kor szaladjon el és tekintse meg a közepesen rossz Pofa Be című filmet a Corvin Budapest filmpalotában. Ilyet nem mondunk filmre. Közepesen jó. A közepesnél egy kicsit rosszabb. Jó, akkor mondok egy nagy magyar közönség filmet, ami állítólag érdekes eredménnyel került a vászonra. Ez a Magyar Vándor 20.45-kor a Hollywood Multiplex Duna Plázában és a Mamut moziban, azt hiszem mindenki számára kihagyhatatlan. Kinek ezért, kinek azért? Amazért. Javaslom a Cirkogejzérbe feltétlenül megnézni. Igen. Ma 21 órai kezdettel a Tenger című filmet. Bocs, Magyar Vándor 20.30, amit az előbb mondtam, visszaszívtam. 21.15-kor is megy. Na jó, mindig ezt most táblásházzal megy. Gyerekek, menjetek el 21.15-kor, viszont az Amazon az kincsére a Hollywood Multiplex Duna Plázába. És akinek pedig feltétlenül késő este van kedve moziba menni, 3-4, és mindenképpen messze, 3-4-10-kor Palace Campónában a Mona Lisa mosolya tekinthető meg. Jó, és hát akkor így legucsóra, 21 óra 30 perc, táncos a házban, a Művész moziban, bizonyára sokan voltatok már hasonló helyzetben, mint hogy a film címe mondja. Táncos a házban? Igen. Hát mentetek a házatokban. És táncos volt a házban? Csak láttatok egy steptáncost például, aki a második és a harmadik emelet fordulójában steptáncolt. Tegnap megnéztem, és ismét nagyon-nagyon nagy hatással volt rám az M2-n a Rain Man. Jaj, én is láttam egy részletet. Nagyon aranyos, nagyon jó film. Nagyon szívmelengető történet. Igen, egy édes, kedves történet. Csodálatos történet. Mindannyian egy kicsit Rain Man-ek vagyunk, nem gondolod, Tamás? Igen, meg tudom mondani például, hogy hány. 8680 lamella. Igen. Nos, mielőtt rátérnénk a tévéműsorra. 7300 hajszál. Chris Isaak. A San Francisco Days. Ez az a dal. Ez a dal. Amely jól jellemzi ennek az adat. Végig sír. És sírunk vele mindannyian. A síros hangjú fiú. A valahonnan nyugatról. Chris Isaak. Egy kivakszolt veszkocsizma. Rádió Café. 98. On the beach, nothing. So you are so instead thinking of the one I love. You know what I'm thinking of. San Francisco day, San Francisco night. I met a girl in Mexico and should have told her then. I know that I still think of you. We never will be through. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco days, San Francisco nights. I still love you, I still want you, I still need you. Don't hang up and say goodbye. heart skip a beat to see someone that looks like you. I guess that I'm not through dreaming of the one I love. You know what I'm dreaming of. San Francisco day, San Francisco night. I'm headed for that Golden Gate, hoping I won't be too late to find the one that I still love. It's you I'm dreaming of. San Francisco night. San Francisco days, San Francisco night. San Francisco days, San Francisco night. San Francisco, San Francisco night, San Francisco, San Francisco, San Francisco. Ábel Anita vagyok. Behumi Dóri vagyok. Véres Alexandra vagyok. Bálint Antónia vagyok. Bettilán vagyok. Bírovica vagyok. Bognár Évi vagyok. Jolli vagyok. Füranikó vagyok. Ikonta Barbara vagyok. Liptai Klaudia vagyok. Görög Zita vagyok. Trilusz Torka vagyok. Michel Vágy vagyok. Rádió Café 98.6. Tomi vagyok. Laci vagyok. Silent Bob vagyok. Chatman vagyok. És ez itt a Rádió Café 98.6. Café Oléjának. Nos, Tomikám, csapjunk a lovak közé. Kezd el? Durván belecsapok a lecsóba. Durván jól. Amiről nem beszélünk. Hát ezt akartam én is. Ne haragudj, akkor mondok egy de másik. De mond. Telesport különkiadás, report, dokumentumfilm, 23 óra 5 perckor az M1-on. Nagyon szép. Én a HBO-t választottam. 21 órakor, haj meg máskor, azaz Die Another Day. Angol-amerikai akciófilm a 007-es ügynökről 134 perc hosszúságban. 9 órakor kezdődik még egyszer. Magyar showműsor tekinthető meg a Viaszat 3-on 10 órától, késő este Hajós Andrással csodálatos címmel. Csodálatos műsor. 13. egyben befejezett, nem, 13. rész. Profiler, pszichozsarú, amerikai krimisorozat 1996-ból, 45 perc hosszan a Tökéletes Család című epizódot tekinthetjük meg, 1 óra 35 perckor kedd hajnalban a TV2-n. No, Bobby. No. A Sport egy televízióban 8:30-kor kezdődik a Libertadores kupa összefoglalója, és eltart egészen 21 óráig. És aztán lesz, azt még bemondhatod, nem mondom. A spanyol, nem? Elegem van. Na jó, akkor az Eurosporton 20 órakor műkorcsolya közvetítés Szarajevóból, ahol ugye megcsodálhatjuk a tegnapi EB győzteseinek is a gálakűrjét. De hogy jutottak le egy nap alatt Szarajevóba? Kocsival. A National Geographic... Szarajevó! A National Geographic Channel-en éjfélkor lávamesék. Csodálatos. Egy órás ismeretterjesztő filmsorozat második része. Igen, és végül... De nem utolsó de sorban. De nem utolsó sorban RTL Klub 22:55 Belevaló világ. Újra a létatét. Hát ennyit talán a tévéműsorról. Bizony. Gyerekek, nagyon szép a tévé, nagyon jó dolog. Nézzetek minél több tévét. De ha nem nézitek, akkor hallgassátok a Rádió Café 98.6-ot, hiszen eszméletlen zenék vannak itt. Ez itt mindjárt az AWB és a Pick Up the Pieces. Rock and roll. Ezerrel. Yeah!